تیری رحمتوں کا دریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاءی دامت برکات ملایہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر دیں. آتا مندینے میں اے کاش پھر آ جائے آتا مندینے میں اے کاش پھر آ جائے آتا مندینے میں تک میں بھی روتا کے شہنشاہ ہے اور جھومتے پھرتے ہوں اور جھومتے پھرتے رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیسی علیہ رحمہ جو کہ پابند شریعت اور متبع سنت اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے فرماتے ہیں مجھ پر گردش کے دن آ گئے، فقر و تنگ دستی یہاں تک بڑھی کہ فاقہ کی نوبت آ گئی، اسی عالم فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی، میں بے حد پریشان تھا کہ صبح عید کا دن ہے، بچوں کے لیے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں، ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلے اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، میں بے حد پریشان تھا، نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، کہ ان میں سے ایک خوش پوش شخص جو اس علاقے کا رئیس تھا آگے بڑھا اور اس نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل ابھی ابھی میں سو رہا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ کونین دکھیا دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، اور مجھ سے فرما رہے ہیں ابو الحسن علیہ رحمہ اور اس کے بچوں اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، ابو الحسن علیہ رحمہ اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا اور جا کر ان کی خدمت کر، اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچی بھی دے آ تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں، یہ کچھ سامان عید قبول فرمائیں، اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، آپ بچوں کو بلوائیں تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیے جائیں۔ پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے، لہذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی سنگریزے پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا، اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پکڑنے والے کو، سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں پہاڑ کی سیر کر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا، اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کی غرض سے اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے میں نے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نے نادانی سے ضائع کر دیے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں، اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 115-18، ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، تو کیا سمجھتے ہو اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ مزید موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے سورۃ الملک میں ارشاد ہوتا ہے، 12:29 آیت نمبر 2، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام اطاعت و اخلاص کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ بالا دو آیات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے مارتا ہوا دوڑا چلا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے نہ پکڑے ہاتھ آتا ہے، جو سانس ایک بار لے لیا وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں پلٹ کر نہیں آؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے وقت کی اہمیت، اپنے وقت کی قدر پہچاننی ضروری ہے. فالتو وقت گزرنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر گزر گئی. پانچویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی علیہ رحمہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو قط لگاتے ہوئے یعنی قلم کی نوک تراشتے ہوئے ذکر اللہ عز و جل شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت صرف قط لگاتے ہوئے ہی صرف نہ ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ان اللہ والوں نے اس طرح وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھا. ان مقدس حضرات کی مدنی سوچ ہوا کرتی کہ بس کسی طرح بھی جذبہ عبادت کم نہ ہو. حضرت سیدنا فزیر بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تجھ سے شب داری اور دن کا روزہ نہ ہو سکے تو سمجھ لے کہ تو محروم ہے اور تیری خطائیں بکثرت ہو گئی ہیں. کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن غالب علیہ رحمہ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، چنانچہ ان کے بھائی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا، پیارے بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے، میرے رب عز و جل کا کرم ہو گیا، اس نے مجھے بخش دیا اور داخلے جنت کیا. بھائی نے پوچھا، کس عمل کی بدولت آپ پر اتنی کرم نوازی ہوئی؟ کہنے لگے، ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب سے. پھر پوچھا، آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری کثرت قرآن مجید کی تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے. کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مشہور محدث خالد بن معدان علیہ رحمہ تلاوت قرآن مجید کے علاوہ روزانہ تسبیح کے دانوں پر گن کر 40,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرتے. چنانچہ آپ کے وصال کے بعد جب تختہ غسل پر لٹایا گیا تو برابر ان کی وہ انگلی ہلتی رہی جس سے وہ تسبیح کے دانوں کو پھراتے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود یہ کہ درس فقہ و حدیث اور فتاوی کی بے پناہ مصروفیات تھیں, کپڑوں کی تجارت کا مشغلہ بھی تھا, صاحب اہل و عیال بھی تھے, مگر آپ کی کثرت عبادت, ساری ساری رات نوافل کی کثرت, چنانچہ آپ روزانہ 300 رکعت نوافل پڑھا کرتے. ایک مرتبہ راستے سے آپ گزر رہے تھے, کچھ عورتیں باتیں کیے جا رہی تھیں کہ امام اعظم روزانہ 500 رکعت نوافل پڑھتے ہیں, چنانچہ اس رات سے آپ نے 500 رکعت کا معمول بنا لیا. پھر ایک دن کسی نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے ہیں, چنانچہ آپ نے اسی شب سے 1000 نوافل پڑھنا شروع کر دیے. جی ہاں, کروڑوں حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت دیکھیے. چنانچہ 30 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلسل روزے رکھے, 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جی ہاں, 30 سال تک 1 رکعت میں قرآن مجید ختم کرتے رہے. مزید لکھا کہ ماہ رمضان میں آپ علیہ الرحمہ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے, اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 قرآن مجید یعنی قرآن پاک ختم کیے. رات کو جب آپ نوافل کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ آواز سنائی دیتی. مزید آپ رات عبادت میں اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دونوں جہاں کی برکتیں پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہی ہے. دعوت اسلامی کی برکتوں کی کیا کہنے, کلکتہ ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ان کا کہنا ہے, میں سنتوں بھری زندگی سے بہت دور اور ایک فیشنیبل نوجوان تھا. ایک رات گھر کی طرف آتے ہوئے اثنائے راہ سب سبز اماموں کی بہاریں نظر آئیں. قریب گیا تو پتا چلا کہ بمبئی سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے, جس کے سبب یہاں سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے. میرے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر کلکتہ آئے ہیں, ان کو سننا چاہیے. لہذا میں اجتماع میں شریک ہو گیا. اختتام پر ان حضرات نے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے بانٹنا شروع کیے. خوش قسمتی سے ایک رسالہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا, اس پر لکھا تھا بھیانک اونٹ. میں گھر آ گیا, کل پڑھوں گا یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا. سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب ورق پلٹا تو میری نظر اس عبارت پر پڑی, شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. اس جملے نے میری زبردست رہنمائی کی.

اور مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مجاہد علیہ رحمہ اپنے زمانے کے مجاہدین سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ عابد نہیں ہو بلکہ تم عبادت سے لذت اٹھانے والے ہو۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کی عمریں 40 برس کی ہوتی تو بستر لپیٹ دیتے اور مرتے دم تک سونے کا نام نہ لیا کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں آیا کہ آپ علیہ رحمہ پر جب نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ علیہ رحمہ اپنی آنکھوں میں نمک لگا لیتے۔ جس طرح ہم سرما لگاتے ہیں، گنودگی تاری ہوتی تو آپ عبادت پر کمر بستہ رہنے کے لیے آنکھوں میں بجائے سرمے کے نمک لگا لیتے کہ بس کسی طرح سے یہ غفلت دور ہو جائے، یہ سستی جو آ رہی ہے یہ دور ہو جائے اور میں عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤں۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ پر جب نیند کا غلبہ ہوتا آپ تالاب میں گھس جاتے، چنانچہ تالاب میں جو مچھلیاں ہوتی آپ کے گرد جمع ہو کر ذکر اللہ عز و جل شروع کر دیتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح عبادت گزار ہوا کرتے، کس طرح یہ متقی تھے، رب قدیر لم یزل کا ذکر کرنے والے تھے، نوافلوں کی کثرت کرنے والے، کلام مجید کی تلاوت کرنے کے کیسے شوقین تھے۔ بس ان کا ہر وقت یہی ذہن تھا کہ رب عز و جل کی رضا حاصل ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان اولیاء کاملین کے معاملات پڑھتے ہیں تو گویا پتہ چلتا ہے کہ خدا عز و جل کی راہ میں کوشش کرنا، نفس کشی، ریاضت، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، مزید فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ واجبات، سنن مستحبات، نوافل کی کثرت، ان اللہ والوں کی کثرت عبادت، اللہ اللہ، جی ہاں، حضور پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر خطب ربانی، محبوب سبحانی شہباز لا مکانی، پیر پیرا میر میرا شیخ ابو محمد قدسہ سرہ نورانی نے کیسے کیسے نفس کش مجاہدات کیے، مہینوں اناج کا ایک دانہ نہیں کھایا اور صرف پانی پی کر روزے رکھتے رہے، اور بعض مہینوں پانی نہیں پیا، انگور کے ایک دو دانوں سے سحری و افطار کیا کرتے۔ بہت سے اولیاء کرام پہاڑوں کے غاروں میں معتکف ہو کر برسوں مراقبہ کرتے رہے، بہت سے اولیاء عمر بھر صائم الدہر اور قائم اللیل رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ذکر الہی عز و جل سے غافل نہیں ہوئے۔ حضرت شیخ بابا فرید الدین گنجے شکر، حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین نقشبندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی اے دل تو اس محبوب عز و جل سے غافل نہ رہنا، نہ معلوم کب وہ تجھ پر نگاہ کرم فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب نگاہ کرم فرمائے اس وقت تو بے خبری میں رہے اور اس کی نگاہ کرم کے فیضان سے محروم رہ جائے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم، صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات کے صفحہ 153 پر ہے. حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ربی بن خراش خراش علیہ رحمہ نے بتایا, ہم تین بھائی تھے اور ہم میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہمارا منجلا یعنی درمیانہ بھائی تھا. ایک مرتبہ میں اپنے دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف نکل گیا. پھر جب میں واپس گھر پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ میرا وہی عبادت گزار بھائی مرض الموت میں مبتلا ہے. جب میں اس کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے. لوگوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. میں اس کے لیے کفن لینے چلا گیا. جب کفن لے کر آیا تو یکایک میرے اس مردہ بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا. اس نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا. میں نے بڑی حیرانگی کے عالم میں جواب دیا. اس نے پوچھا, اے میرے بھائی, کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا؟ اس نے کہا, جی ہاں, الحمدللہ عزوجل, میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں اور تم سے جدا ہونے کے بعد میں اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرا رب عزوجل مجھ سے بہت خوش ہے اور وہ پاک پروردگار مجھ سے ناراض نہیں. اس نے مجھے سبز رنگ کے ریشمی حلے عطا فرمائے اور میں نے اپنا معاملہ تمہارے معاملے سے بہت آسان پایا. لہذا تم نیک اعمال کی طرف خوب رغبت کرو اور سستی بالکل نہ کرو اور موت سے بے خبر نہ رہو. دنیا سے رخصت ہونے کے بعد الحمدللہ عزوجل میری ملاقات میری حسرتوں کے محور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. انہوں نے کرم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, جب تک تم نہیں آؤ گے میں تمہاری قبر سے نہیں جاؤں گا. لہذا تم میری تجہیز و تقسیم میں جلدی کرو اور بالکل دیر نہ کرو. قبر میں میری ملاقات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, گھر کی گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے بدن سے نکلی جیسے کوئی کنکر جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو آسانی سے تہ میں اتر جاتا ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ یہ اہل اللہ کس قدر رب قدیر لم یزل کی عبادت میں لگے رہتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیخ شریعت و طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا معطر گلدستہ عطا فرمایا. اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63. ان مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہم عبادت پر استقامت حاصل کر سکتے ہیں. ہفتہ وار اجتماعات کی پابندی کریں. دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ہمارا مدنی قافلوں کے مسافر بنے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر مہینے کے ابتدائی مدنی انعامات کا کارڈ ہر مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ اپنے ذمہ دار کو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی ذمہ داروں کو جمع کروانے کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی حدیث شریف کا درس دیتے ہوئے درس دیتے تھے اور فتاوی لکھتے تھے. ان مصروفیتوں کے باوجود روزانہ بلا ناغا 300 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. مزید سنیے. ابو بکر بن محمد انصاری علیہ رحمہ 40 برس تک رات میں بستر سے پیٹھ نہیں لگائی آپ نے, تمام رات نوافل پڑھتے, اتنا طویل سجدہ کرتے کہ ان کی پیشانی اور ناک پر سجدوں کا بہت بڑا بہت نمایاں نشان پڑ گیا تھا. ابو بکر بن عیاش کوفی علیہ رحمہ کے نزا کے وقت آپ کی شہزادی آپ کی صاحبزادی رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی کیوں روتی ہو, کیا تم ڈرتی ہو کہ تمہارے باپ کو عذاب دیا جائے گا؟ اے نور نظر تمہیں کیا خبر کہ میں اپنے مکان کے صرف ایک کونے میں 24,000 قرآن مجید ختم کر چکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بشر بن مفصل روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھتے اور تمام عمر آپ روزے رکھتے. اسی طرح حضرت ثابت بن اسلم بنانی علیہ رحمہ رات بھر نوافل پڑھتے اور روزانہ ایک مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے, ہمیشہ روزہ دار بھی رہتے اور صبح یہ دعا مانگتے اے رب لم یزل, اگر تو کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے تو مجھ کو ضرور یہ توفیق عطا کرنا. کہ الہی میں اپنی قبر میں نماز پڑھتا رہوں. چنانچہ آپ کی دعا مقبول ہوئی. آپ کے دفن کے بعد اچانک نیچے سے ایک اینٹ ٹوٹ گئی اور قبر میں سوراخ ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ تو آپ کی مشہور کرامت ہے کہ مدتوں آپ کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز ہزاروں انسان سنتے رہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. منصور بن معتمیر کوفی علیہ رحمہ دور تابعین کے جلیل القدر محدث ہیں. سفیان ثوری علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ اگر منصور بن معتمیر علیہ رحمہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو یہ سمجھ دے کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا. داڑھی سینے سے لگی ہوئی خشوع خضوع کا پیکر بنے ہوئے رات بھر نماز میں مشغول رہتے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے پڑوسی کی ایک چھوٹی لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا اے بابا جان ہمارے پڑوسی کی چھت پر ایک ستون تھا وہ کب گر گیا؟ بچی کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ منصور بن معتمیر دن میں کبھی چھت پر نہیں چڑھتے تھے, صرف رات میں چھت پر کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھا کرتے. تو وہ بچی یہ سمجھتی کہ یہ کوئی ستون ہے. آپ علیہ رحمہ کی با کرامات عبادات کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے 60 برس تک روزانہ دن نفلی روزہ رکھا اور ہر رات نوافل کی کثرت میں وقت گزارا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آفتاب قادریت مہتاب رضویت ماہ یہ سنت قاطعِ بدعت عظیم البرکت عظیم المرتبت باعث خیر و برکت ولی نعمت پیر طریقت عالم شریعت پروانہ شمع رسالت عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات میں اسلامی بھائیوں میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے ہر پیر شریف یا پھر ہفتے میں کوئی سا بھی دن نفلی روزے کا کوئی سے بھی دن نفلی روزے کا اہتمام کیا علاوہ رمضان یعنی اس کا معمول بنایا؟ آپ دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ مدنی انعامات آپ دیکھیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کس طرح عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، تلاوت قرآن کی کثرت کرنے والا، کثرت کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے والا، یعنی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہو، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، نوافل کی کثرت کرنے والا، یعنی تہجد کا عادی ہو، نماز اوابین کا عادی ہو، اشراق و دوحا کے نوافل کی کثرت کرنے والا ہو، صلاۃ و توبہ کی ادائیگی پر کمر بستہ رہا کرتا ہو، سورہ ملک یعنی قرآن پاک کی روزانہ سورہ ملک پڑھ یا سن لینے کا عادی ہو، اذان و اقامت کے معاملے میں سستی نہ برتتا ہو، ان کا جواب دیا دینے والا ہو، درود پاک کی کثرت کرنے والا ہو، مسلمانوں کو سلام کرنے میں پہل کرنے والا ہو، غصے سے کوسوں دور بھاگنے والا ہو۔ امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہم غصے سے بچنے والے ہوں، فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچنے والے ہوں۔ امیر اہل سنت ہمیں غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، باوضو رہنے والا ہو، مذاق مسکری سے بچنے والا ہو، مدنی قافلوں کا مسافر ہو۔ آئیے مل کر نیت کر لیتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، مل کر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل، روزانہ بلا ناغا فکر مدینہ کیا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں ہر رات 2 مرتبہ کلام میں مجید کا ختم کیا کرتے ہیں۔ یوں ماہ رمضان میں تراویح کے اندر 60 کلام مجید ختم کیا کرتے، اس قدر قرآن پاک کی تلاوت، کس قدر نوافل کی کثرت، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کے عملی جامع ہوا کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ان عبادت پر قبر بستہ رہنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تادم زیست وابستگی کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار ہونے والے سنت و بر اجتماع میں شرکت کیجیے اور ہر مہینے کم از کم 3 دن رائے خدا عز و جل کے مسافر بنیے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن رائے خدا عز و جل میں ضرور سفر کیا کروں گا اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات کا عامل بنوں گا۔ اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کی عاملہ بنیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات

والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی چند آداب ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں. جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ہتھیلیاں سینے کی سیدھ میں رہیں، کاندھوں کی سیدھ میں رہیں، چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند کر لیے جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگے، چاروں صورتوں میں انگلیاں ترچھی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، سیدھی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا تيان يا سبحان. الہ العالمین، تیری بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے کالے کالے گندے گندے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. اے مولا، تیری دی ہوئی توفیق سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شریک ہیں اور مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں. اے مولا، مانا کہ ہم مجرم ہیں، خطہ کار ہیں، عیسیاں شعار ہیں، ہر طرح سے بیکار ہیں، دور تک نام اعمال گناہوں سے پر ہے، نیکیوں کا دور تک نام و نشان نہیں، نیکیوں کے نون کے نقطے تک بھی مولا عبادت میں حلاوت نہیں پاتے. صبح اٹھتے ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں، دن بھر گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، رات ہوتی ہے تو مولا گناہوں کا سلسلہ گرم رہتا ہے، اور پھر گناہ کرتے کرتے کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. اے مولا، بالکل کورے ہیں، بالکل کورے ہیں، نہ عبادتوں میں لذتیں ہمارے پاس ہیں، نہ زہد و تقویٰ ہے، نہ عبادتوں کی ریاضتیں ہیں، نہ کثرت کلام مجید کی تلاوتیں ہیں، نہ سجدوں کی سوغاتیں ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں مولا، کچھ نہیں. گو لاکھ کروں کوشش، اصلاح نہیں ہوتی، گو لاکھ کروں کوشش، اصلاح نہیں ہوتی ہے، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا، غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا. اے مولا کریم، تیری بارگاہ میں گناہوں سے گندے کالے کالے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. اے مولا، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، تجھے انبیاء و مرسلین کا واسطہ. اے مولا کریم، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، امہات المومنین کا واسطہ، الہ العالمین صحابہ صحابیات کا واسطہ، تجھے سیدنا صدیق اکبر کا واسطہ، فاروق اعظم کا واسطہ، عثمان با حیا کا واسطہ، حیدر کرار کا واسطہ، رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین. اے مولا کریم، تجھے کا اولیاء کاملین کا واسطہ، تجھے ہمارے امام اعظم کا واسطہ. اے مولا، تجھے ہمارے امام شافعی کا واسطہ، امام مالک کا واسطہ، امام حنبل کا واسطہ. اے مولا، تجھے ہمارے امام، اے مولا، تجھے ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، داتا علی ہجویری کا واسطہ، خواجہ غریب کے خواجہ غریب کو نوازنے والے رب رحمان. اے اعلی حضرت کو عشق رسول کی خیرات سے مالا مال کرنے والے مالک و مولا، امیر اہل سنت کو اے مولا عشق رسول کی خیرات سے مالا مال کرنے والے، اے مولا، آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں کثیر اسلامی بہنیں پردے کے ساتھ حاضر ہیں. اے مولا، بے شمار مقامات پر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں. اے مولا، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی، دعا کا طریقہ نہیں آتا، نہ کوئی ہمارے پاس عمل کی سوغات ہے، کوئی ایسا سجدہ نہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو، کوئی ایسی اخلاص والی نماز یاد نہیں پڑتی، کوئی ایسی تسبیحات ہمیں اخلاص والی یاد نہیں پڑتی. مولا، جب بھی سجدہ کیا غفلت میں کیا. اے مولا، اے مولا، تجھے اولیاء کاملین کا واسطہ. اے مولا کریم، ہمیں عبادت میں لذت عطا کر دے. اے مولا کریم، ہمارے گناہ معاف کر دے. الہ العالمین، ہماری بخشش فرما دے. اے مولا، ہماری مغفرت فرما دے. الہ العالمین، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. الہ العالمین، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا مولا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. الہ العالمین، اے مولا کریم، الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. الہ العالمین، ماہ رمضان المبارک کے ایام بڑی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں ہی انتظار تھا کہ رمضان آ رہا ہے، تشریف لا رہا ہے. عشرہ رحمت آیا، رخصت ہو گیا. عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی رخصت ہو گیا. عشرہ جہنم سے آزادی، جس کا آج 25واں روزہ ہو چکا ہے. اے مولا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت رہی، نہ نوافل کی کثرت رہی، نہ وہ روزے کی روحانیت پاتے ہیں، نہ وہ عبادت میں خشوع و خضوع مل رہا ہے، بس غفلت غفلت اور غفلت کی چادر تان کر لیٹے رہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن میں جہاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، اے مولا کریم الہ العالمین، ماہ رمضان المبارک میں افطار و سحر میں برکے ہر ہر لمحے میں مولا تو نے لا تعداد دو کی مغفرت فرما دی، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا، اے مولا ان جہنم سے آزادگی والوں میں مولا ہمارا نام بھی داخل فرما لے، اے مولا کریم ہمیں جہنم سے بارات عطا کر دے، اے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اے مولا کریم ہمیں جہنم سے بارات عطا کر دے، الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، الہ العالمین ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا، اے مولا کریم نمازوں میں خشوع و خضوع کی دولت دے دے، تلاوتوں کی لذت سے مالا مال کر دے، اے مولا کریم اعمال میں اخلاص بجا لانے کی سعادتوں سے مالا مال کر دے، ہمیں مدنی انعامات کا حامل بنا دے، الہ العالمین مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، الہ العالمین ہمیں مرید صادق بنا دے، ہمیں مرید با وفا بنا دے، الہ العالمین اے مولا کریم دعوت اسلامی کے افتوار اجتماعات میں شریک اسلامی بہنیں اور نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل پر ناظرین ناظرات ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں مولا، اے مولا ان کے دلوں میں جو جو دعائیں منڈلا رہی ہیں، اے مولا بے شمار مریض ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اے مولا تیرے پاس ہر مرض کی شفا ہے، اے شافع امراض، اے مریضوں کو شفا دینے والے، ڈوبوں کو تیرانے والے، مردوں کو جلانے والے، بے قصوں کی دستگیری فرمانے والے، مالک و مولا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، اے مولا بے شمار مریض ایسے جن کے پاس ادویات نہیں، اے مولا پاکستان کے ایک حصے میں سیلاب آیا ہوا ہے، بے شمار بیماریاں منڈلا رہی ہیں، ان کے پاس ادویات کے لیے وسائل نہیں، بے شمار مریض ایسے ہیں جن کے پاس ادویات نہیں، اے مولا اے مولا تو شفا دینے والا ہے، تو قادر ہے مولا، اے مولا جب وہ پانی پیئے ان پانی کے ذریعے مولا انہیں شفا عطا کر دے، اے مولا تجھے حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے، امام زین العابدین کا واسطہ، مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے، اے مولا یہ گناہوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اے مولا گناہوں کا مرض بڑے زوروں پر ہے، پکڑے ہاتھ نہیں آتا، روکے نہیں رک رہا، اصلاح نہیں ہو پاتی نہیں ہو پاتی، نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، مولا اے مولا اے مولا ہمیں عبادت پر کمر بستہ رہنے کی سعادت عطا کر دے، الہ العالمین، اے مولا جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عطا کر دے، اے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد، اے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ اولاد نرین عطا فرما، الہ العالمین جو قرضوں کے بار تلے دبے ہیں مولا، مولا مشکل کشا کا واسطہ ساروں کے قرضے اتر جائیں، اے مولا جو پریشان حال ہیں ان قریب، اے مولا عید کے دن ہیں، ان قریب عید کے دن ہیں، بے شمار ایسے ہوں گے جن کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، اے مولا، اے مولا کریم سب کی مشکلات کو آسان کر دے، مولا مولا مشکل کشا کا واسطہ سب کی مشکل کشائی کر دے، الہ العالمین اے مولا جو روٹے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو بے جا مقدمات میں جکڑے ہیں مولا رعائیاں عطا کر دے، بے سکونوں کو سکون عطا کر دے، بے چینوں کو چین عطا کر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، ملے نظرہ میں بھی راحت، ملے نظرہ میں بھی راحت، رہوں قبر میں سلامت وہ اگر میرے سرحانے دم احتسار آئے، اے مولا، اے مولا کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، الہ العالمین دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں مدنی چینل دیکھنے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا کر دے، الہ العالمین نمازوں پر استقامت دے دے، سنن مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مضبوطی سے کاربند رہنے کا ہمیں جذبہ عطا کر دے، اے مولا کریم ہم تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، قال اللہ عز و جل فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع حشر میں ہم کو بھول جانا روزے محشر ہمیں بخشوانا روزے محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ہے رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ہے رمضان الوداع الوداع ہے رمضان الوداع ہے رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا دار پر ہے کرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پر بھی تم دینے میں رمضان کی کھانا میرے آقا تم دینے میں رمضان کی کھانا الوداع الوداع ہے رمضان الوداع الوداع آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پھیلا ہوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے گا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے سلام شمع بز میں ہدایت سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك